باشه قطع امیدواران، قطع امیدواران. با ساربان بگو بر شطور نبندم محمل بروز بابارا، بگذار گوشتم مورا در دیده به حسرت، گریان چو در قیامت چشم گناهکاران. ای صبح شب نشینان، ای صبح شب نشینان، جانم به تو بس که دیر ماندی چون شام روز داران، چون شام روز داران. وای وای وای وای وای وای وای چندین که برشمردم، چندین که برشمردم از ماجرای عشقت، اندوه دل نگفتم، اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران هزار. روزگارا. سعدی به روزگارا مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگارا. وای وای چندت کنم حکایت، شرم این قدر کفایت، باقی نمیتوان گفت الا به غم گسارا، الا به غم گسارا، الا به غم گسارا، الا به غم گسارا، غم گساران الا به غم گساران. Wcześniej słuchaliśmy zespołu Rumi prowadzonego w Norwegii przez Javida Afsariego Rada, a teraz zagrał zespół Moulana. Przypomina mi to sytuację sprzed może jakichś 15 lat, kiedy szukając ulicy Józefa Konrada w Krakowie trafiłem na ulicę Józefa Korzeniowskiego. Albo odwrotnie, to w tym momencie już nie ma znaczenia, ale tu także mamy do czynienia przecież z tą samą osobą. Z tym, że zespół Moulana to bardzo znana irańska marka prowadzona przez santurzystę Mohammada Jalila Andalibiego. Śpiewał oczywiście Shahram Nazeri, to bodaj jedna z dwóch płyt, którą Shahram Nazeri z zespołem Moulana nagrał. Trzymając się tej klasycznej ścieżki, sięgnijmy teraz po jeszcze jedno wykonanie tych samych słów Moulany, tym razem w wykonaniu dawno niesłyszanego u nas, jak na standardy Radia Teheran, Mohammada Rezy Shajariana. Towarzyszał mu Parviz Meshkatian w niecodziennej dla siebie roli, grając na setarze, i Mohammad Musavi na neju. Fakt, że słyszymy się po raz trzeci już w trakcie tej samej audycji z tymi samymi słowami Moulany, myślę, że niespecjalnie powinien wadzić, nawet nie tyle ze względu na ponadczasowość i wielowymiarowość słów Moulany, ale też te wszystkie wykonania są od siebie tak odmienne. Thank you. Sarzebaje Bernadonne در هوایت بیقرار امروز شد سرزفایت بر ندار روز شد روز شب را همچو خود مجنون کنه روز و شب را کی گذارم روز و شب جان و دل میخواستی عاشقان جان و دل را میسپارم روز و شب تا نیاید آن چه در مدی من است یک زمان سر نخارم Som przebiciem medytora, rudu siarza, miszołarem rudu siarza. Vaske keşti mühdan peşne Zepredi deyi eşk bağlı Ruzu Przedziwna jest muzyka na tej płycie Serre Eszk, skomponowana w Dasgachu Mahur, który, przyznam szczerze, nie jest moim ulubionym. Jest taki bardzo podniosły, uroczysty, pompatyczny, właściwy raczej jakimś hymnom, które po prostu trzeba odklepać i udać przy nich wzruszenie. A tu skromnie, blisko człowieka i tak angażująco zabrzmiał. Pora na obiecane drugie spotkanie z muzyką Hoseina Alizadeha z roku 1988. Teraz sprawdzi się on w niecodziennej dla siebie sytuacji jako lider zespołu RF na co dzień prowadzonego przez Parwiza Meshkatiana. Najpierw nieco wyrwany z kontekstu, ale nie mogłem sobie darować. Duet na dwa setary to Hosein Alizadeh i jego uczeń, raptem o 10 lat od niego młodszy nasz dobry znajomy Masud Shoari. Później w towarzystwie setaru i kamencze zaśpiewa Alireza Eftekhari. A co zaśpiewa? O tym potem. Thank you. من بویا غبار غم سمن بویا غبار غم چو بنشینه بنشانه هری رویا بستیزه بستانه دل فتراک جفا دلها چو بربندم بربندم ز زلف من برین جانها چو بکنم pachnące jaśminem, kurz żalu, gdy siadają, osadzają. Aniel z kolice, spokój z serca, gdy walczą, zabierają. Do puślisk opresji, serca, gdy przywiązują, przywiązują. Od ambrą perfumowanych warkoczy, dusze, gdy rozpuszczają, się poświęcają. W ciągu życia przez jeden oddech są z nami, ledwie siadły, już się podnoszą. Młode drzewo pragnienia w głowie, gdy się podniosą, zasadzą. Łzę siedzącego w kącie, gdy znajdą, klejnot znalazły. Życzliwej twarzy od wstających o świcie kochanków nie odwrócą, jeśli będą wiedzieć. Z mojego oka granatowe rubiny, gdy się zaśmieją, spłyną. Z mojej twarzy ukryty sekret, gdy spojrzą, wyczytają. Ci, którzy myślą, że lekarstwo na ból zakochanych jest proste, rozumem go szukają, polegną. Ci, którzy jak Mansur zerwali owoce pragnienia, są na szubienicy. Gdy do tej bramy Hafes jest wzywany, odpychają go. W tym majestacie, gdy pragnący przyniosą błagania, będą zwodzeni, bo gdy o lekarstwo na ból się martwią, polegną. To Gazal Hafeza, wyśpiewany przed chwilą przez Alireza Eftekhariego. Niemal równo rok, dokładnie rok i bodaj dwa tygodnie minęło od czasu, kiedy spotkaliśmy się z dokładnie tymi samymi słowami Hafeza. Wtedy w aż trzech odsłonach, podobnie jak dziś z wierszem Maulany. Wtedy był Mohammad Reza Shajarian z płyty Fariat z Hosseinem Alizadehem i Keihanem Kalhorem. Był też Iraj Bastami z płyty Vata Aneman z zespołem ORF i wtedy był to zespół kierowany przez Parwiza Meshkatiana, a nie Hosseina Alizadeha jak dzisiaj. Zresztą Iraj Bastami z zespołem Parwiza Meshkatiana akurat wielokrotnie nagrywał bodaj 5 płyt wspólnie mają na koncie. Była też piosenkowa w formie wersja śpiewana przez Mohammada Rezę Lotfiego. W finale naszego dzisiejszego spotkania Mohammad Reza Lotfi najpierw w nieskończoność będzie zapętlał, rozwijał improwizowane motywy na setarze, aż na koniec sięgnie po przeczytane, przytoczone właśnie przed chwilą słowa Hafeza. Irena Dan audycję zrealizowała, ja się nazywam Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień.

Jest czwarta.